Latinska källor från Norden. Historia Norvegie är utgiven på latin av Inger Ekrem och Lars Boje Mortensen. Historia Norvegie, Museum Tusculanum, Köpenhamn 2003. Verket är försett med engelsk översättning. Saxo Grammaticus Gesta Danorum, Danmarks historien, har senast utgivits på latin av Karsten Friis Jensen med dansk översättning av Peter Seberg, 2 band, Det danske språk og litteratursällskap och Gads förlag, Köpenhamn 2005.